lokola mariage. Likambo ya libala soki ebongi lokola fête ya kobukatama. Lokola maladi ya limonga ye alingaki nganga na lingi ye. Toyekosangisa bapense olobaki nakende na ndako na biso. Tozwani te tata na bana Rosi nakanisaki ozwi trouble ya bolingo. Obengani nga enalela tata na bana Rosi nakanisaki ozwi trouble ya bolingo. Obengani nga enalela tata na bana Bukulukande moto Rosi Kiawutwana lela Lela ko Ebunda sala kamukengeli na biso. Sangisa va penser Polo bakina kene na ndako na biso. Tozanite tata na bana Rosina kanisa ki ozwi trouble ya bolingo. Obengani nga enalela tata na bana Rosina kanisa ki ozwi trouble ya bolingo. Obengani nga enalela Tatana bana Bae kope kisanga mobali papone langai. Rosi rosi nandengo yu nalimbio. Rosi rosi yu bengani nga papa. Matwali kuluba yu kinzo tu papa. Fulolo nalinga Anga marito mela na makila ya nzoto. Chance ya boye na lunda zite mobali somo bali patron. Patro ya sango Baeko peki sanga mobali papune langa. Rosi rosi na nengo